สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในรายการธรรมรับอรุณช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกค่ะวันนี้รายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังก็เหมือนเช่นเคยค่ะมีธรรมะดีๆจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเสนอให้ได้รับฟังกันโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกจะมาเมตตาเป็นองค์ปาทกให้รายการของเรานะคะไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนหายโศกนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เดี๋ยวพอนเดี๋ยวพอน สาธุเจ้าค่ะ ในทุกวันเสาร์เราก็จะเป็นการพูดถึงเรื่องราวในพระไตรปิฎกอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระอาจารย์ขอไว้สัปดาห์ละครั้งที่เราจะมาอ่านพระไตรปิฎกกันคืออ่านเนี่ยอ่านมาก่อนอยู่แล้วนะหรือจะอ่านตามหลังแต่ว่าพระอาจารย์นี่จะไปอ่านมาก่อนเพื่อที่จะนำมาอธิบายให้ฟังอันนี้เป็นการบังคับตัวเองเนาะว่าเพื่อให้ได้มีทุกสัปดาห์ได้มีอ่านแล้วมาอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังทีนี้อย่างไรก็ตามนะคำอธิบายของพระมหาไพบูลย์เนี่ยคือเหมือนเป็นอรรถกถาโอเคเนาะ คำอธิบายเพิ่มเติมแบบ ใช่ไหม คะ คือครูบาอาจารย์ที่ท่านแปลมาจากภาษาบาลีท่านก็เหมือนเป็นอรรถกถาที่แปลมาเดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจเป็นภาษาไทยพระมหาไพบูลย์เข้าใจแล้วอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังนี่ก็เป็นอรรถกถาเหมือนกัน ค่ะ นี่คือเป็นการปฏิรูปทั้งยวงอยู่แล้วโอเคนะแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านมีความรู้ธรรมะอะไรในจิตใจของท่านนี่คือของแท้ของท่านแต่พอท่านบอกออกมาเนื่องเป็นการปฏิรูปแล้วปฏิรูปมาแล้วเราฟังทำความเข้าใจเนี่ยเราเก็ทไห ม เราจะทำของที่มันไม่จริงไม่แท้ให้มันจริงให้มันแท้เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยมันต้องอาศัยการปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติกับการเล่าเรียนมันก็ต้องไปด้วยกันแล้วในเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้จึงต้องมีคำว่าสิกขาสิกขาสิกขานี่หมายถึงการศึกษาด้วยการปฏิบัติเราก็เอาคำนี้มาใช้ในคำว่าเป็นการศึกษาแต่ทีนี้ศึกษาในภาษาไทยก็มักจะหมายถึงการเล่าเรียนอย่างเดียวแต่ว่าสิกขาในภาษาบาลีหมายถึงการที่คุณจะต้องเล่าเรียนด้วยการปฏิบัติคือปริยัติปฏิบัติไปด้วยกันไปด้วยกัน คือเรียนด้วยการปฏิบัติไปด้วยถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเวลาที่เราฟังเรื่องราวอ่านหนังสือฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วน้อมเข้าสู่จิตใจนี่สำคัญแล้วก็คือคนไทยบางทีก็มักจะยึดติดในรูปแบบว่าเอางั้นถ้าฉันปฏิบัตินี่ฉันต้องไปวัดนั่งสมาธิหลับตาไม่พูดคุยกินวันละมื้ออะไรเงี้ยแล้วถึงที่เราปฏิบัติคือนั่นก็ใช่อยู่นั่นคือเป็นรูปแบบหนึ่งทีนี้บางทีเราปฏิบัติแบบไร้รูปแบบไร้รูปแบบนี่ก็คือได้ทุกรูปแบบเอาคุณขับรถอยู่เดินทางก็ปฏิบัติได้ดูลมหายใจบ้างทำจิตให้สงบบ้างบางทีก็ฟังเทศไปใคร่ครวญตามบ้างเอ๊ะมันจะไปใช้งานยังไงคิดพิจารณาตามไปเป็นโยนิโสมนสิการก็ขณะที่เราวิ่งอยู่เดินอยู่นั่งอยู่ได้ทั้งนั้น ก็คือน้อมนำเอาธรรมะเข้ามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราถูกไหมเจ้าคะ ได้ให้ทุกรูปแบบให้ทุกรูปแบบจะเป็นการดีเอาละเราก็มาถึงหัวข้อที่เราจะพูดกันในวันนี้อันนี้เรายังอยู่ในอังคุตรนิกายอันนี้คือสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะแบบเพิ่งเคยมาฟังเดี๋ยววันนี้เป็นช่วงท้ายปีละพระอาจารย์ก็ยังอยากจะย้ำข้อมูลตรงนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอันนี้บรรดาคัมภีร์พระไตรปิฎกทั้งหมดเลยคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะมากโอเคเนา ะ ทีนี้ในคำที่ท่านอธิบายไว้เนี่ยคนบางคนก็ฉลาดภิกษุบางรูปฉลาดท่านก็ฟังแล้วเก็ทเลยแต่บางรูปก็จะไม่เก็ตทำไมพูดอย่างเงี้ยมันจะไม่เกิดเข้าใจเลยก็จะต้องมีการอธิบายต่อมาโอเคเนาะก็ยังมีส่วนที่เป็นคำอธิบายอรรถกถารวมแล้วเนี่ยเขาอยู่ในพระไตรปิฎก45เล่ม91เล่มหรือกี่เล่มก็หลายเล่มแยกกันมาทีนี้ในบรรดาพระไตรปิฎกที่มีการรวบรวมมาไว้แล้วเนี่ยที่เขาแบ่งในปัจจุบันเนี่ยก็คือเป็นพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมเราก็คิดว่าคือเราจะอ่านให้มันทุกเล่มนะนี่คือตั้งใจไว้ก่อนที่ว่าจะ หมดลมหายใจไปหรือตาจะไม่เห็นเนี่ยอยากจะอ่านให้มันได้ทุกเล่มโดยเราก็เอาเล่มแรกก่อนเอาในปิฎกแรกก่อนคือส่วนที่เป็นสุตตันตปิฎกในปิฎกแรกนี้ก็จะมีส่วนที่เป็นแบ่งเป็นนิกายนิกายตามความสั้นความยาวหรือหมวดหมู่ในการจัดก็จะทีฆนิกายมัชฌิมนิกายสังยุตตนิกายตอนนี้เราเอาส่วนที่เป็นอังคุตรนิกายดังนั้นในนิกายก็เรียกว่าเป็นชื่อคัมภีร์นี่แหละคัมภีร์ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเล่มแต่เป็นชื่อของนิกายโอเคใช่คำว่านิกายนี่พี่จะถูกต้องกว่านิกายอังคุตรนิกายแล้วในอังคุตรนิกายเนี่ยมีหลายเล่มโอเคนะเราเอาเล่มแรกของอังคุตรนิกายคือเล่ม20นะตามที่แปลโดยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เอาฉบับนี้เลขเล่มเลขข้ออาจจะแตกต่างกันบ้างชื่อพระสูตรจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าภาษาการแปลนี่ก็ค่อนข้างที่จะ อยู่ในสมัยปัจจุบันแล้วก็มีส่วนที่เป็นเชิงอัดที่เป็นการอธิบายส่วนที่เป็นอัตถกถาบางทีก็แทรกเข้ามาคือถ้าเอาอัตถกถาเต็มเลยบางทีก็จะเยอะมากเกินไปก็จะมีย่อเหลือส่วนที่เป็นเชิงอัดเท่านั้นถ้าจะศึกษาตามต่อก็ไปได้ก็ในอังคุตรนิกายเล่มแรกเนี่ยท่านก็จะแบ่งเป็นเขาเรียกเป็นนิบาตนี่ก็คือตามเลขข้อเลขข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ถึง11หรือ15หรือมากกว่าก็มีตอนนี้เราผ่านเอกนิบาตข้อ1ทุกกนิบาตข้อ2จนมาถึงตอนนี้ติกนิบาตคือข้อ3คือหมวดธรรมะที่มี3ข้อหมวดธรรมะที่มี3ข้อในหมวดธรรมะที่มี3ข้อนี้ก็ในแต่ละหมวดนิบาตเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นเซต50 50เซต50สูตรในแต่ละเซตก็จะมี10วรรคหรือ5วรรคก็ไปมี5วรรคในแต่ละวรรคก็จะมี10สูตรบ้าง11สูตรบ้างตอนนี้เราอยู่ในวรรคที่5วรรคที่5โอเคนะวรรคที่5ก็เรียกว่าวรรคที่ชื่อว่าโลนะพละวรรคโลนะพละวรรคก็คือว่าด้วยก้อนเกลือด้วยก้อนเกลือก็จะมี10สูตรทีนี้ชื่อวรรคก็ตามชื่อสูตรก็ตามคุณชัยเราก็เลือกเอาจากเรื่องสำคัญในวรรคนั้นมาตั้งเป็นชื ่อมาตั้งเป็นชื่อ ใช่ที่ชื่อว่าโลนกะพละวรรคเนี่ยคือผลหมวดว่าด้วยก้อนเกลือมันก็จะมีพระสูตรหนึ่งที่สำคัญอยู่ตอนท้ายวันนี้อาจจะถึงไม่ถึงไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าเราก็จะค่อยว่ากันไปทีละข้อละข้อละ ได้ ในพระสูตรแรกคือข้อที่93ข้อที่93ข้อที่93นี่ชื่อว่าอัจจายิกสูตรอัจจายิกสูตรพูดถึงกิจที่ต้องรีบทำของชาวนาก็ได้บดีชาวนาซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไฮโซพระสูตรนี้พระอาจารย์จะอ่านให้ฟังทุกครั้งเลยในวันที่7ของการปฏิบัติที่พูดถึงว่ากิจที่ข้าราชบดีชาวนาที่ต้องรีบทำมี3อย่างนั่นคือรีบไถคราพื้นที่นารีบหว่านพืชรีบไถน้ำเข้าไถน้ำออกระบายน้ำก็นี่คือกิจที่เขาต้องทำ3อย่างแต่เขาจะมาแบบว่าโอ้น่าวันพรุ่งนี้นะจ๊ะตั้งท้องวันพรุ่งนั้นฉันจะเกี่ยวแล้วนะ เจ้าค่ะ เนี่ยคือจะมาหวังอย่างเงี้ยมากะเกณฑ์อย่างเงี้ยจะมาบันดาลอย่างเงี้ยคุณจะทำไม่ได้ ให้ต้นข้าวเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จะตั้งท้องวันนั้นวันนี้ไม่ได้ เจ้าค่ะมันจะมีเวลาที่เหมาะสมกว่ามันที่ข้าวนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลย่อมตั้งท้องบ้างสุกบ้างออกรวงบ้างนี่จะมีเวลาของมันที่เหมาะสมของมัน โอ เคอันนี้เปรียบเทียบกับอะไร3อย่างนะไถคราดหว่านพืชไถน้ำเข้าออกโอเค3เอาเปรียบกับมาเปรียบเทียบ3อย่างของบุคคลในธรรมะในนี้คุณต้องรีบทำ3อย่างนี้คือศีลสมาธิปัญญาในที่นี้ท่านพูดถึงอาทิศีลสิกขาอาทิจิตตสิกขาอาทิปัญญาสิกขาสามอย่างนี้ต้องรีบทำศีลก็คือศีล5ศีล8ทำให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปทำให้มันครอบคลุมทั่วไปแต่สำหรับสมณะก็ศีลเป็นหลายร้อยข้อ นะ227นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ เป็นหลายร้อยข้อเลยมากกว่านั้นอีกจริงๆแล้ว จ ิตเนี่ยก็คือเรื่องการพัฒนาจิตท่านใช้คำว่าอาทินี่คือยิ่งขึ้นไปการสมาทานศึกษาในจิตที่ยิ่งขึ้นไปทำไงเราถึงจะสงบลงได้มากขึ้นกว่านี้คือพัฒนาจิตแล้วก็ข้อสุดท้ายคืออธิปัญญา คือเรื่องอยู่กับปัญญาการเห็นตามความเป็นจริงเห็นความไม่เที่ยง จุกค่ะ ทำสามข้อนี้แต่ว่าคุณจะมากะเกณฑ์ว่าเออเนี่ยฉันจะหลุดพ้นละเมื่อไหร่ฉันจะหลุดพ้นสักทีนี่เข้าคอร์สมาตั้งหลายคอร์สแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยคุณจะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ ไม่ได้จุก มันจะมีเวลาที่เหมาะสมของมันที่เมื่อเราปฏิบัติไปในศีลในจิตในปัญญาแล้วจิตเราก็จะหลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ยึดมั่นถือมันได้ โอเค จะมีเวลาที่เหมาะสมเหมือนกันเพราะฉะนั้นในที่นี้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าคุณจะไปกะเกณฑ์โดยที่จะหวังเอาผลโดยที่ไม่สร้างเหตุมันไม่ถูก ไม่ได้เจ้าค่ะ ต่อให้คุณสร้างเหตุได้อย่างถูกต้องก็ยังจะต้องมีเวลาของมันอีกเหมือนกัน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเหตุเรื่องเวลาก็เป็นอย่างหนึ่งในความที่ว่าจะได้ผลตามที ่ ต้องการหรือไม่แล้วทีนี้พระสูตรที่เป็นในแนวทางเนี้ยว่าคุณจะมากะเกณฑ์คาดหวังอะไรมันมีอีกหลายเรื่องเช่นเปรียบเทียบไว้กับเรือที่เขายกขึ้นมาจากน้ำแล้ววางไว้บนบกใช่ไหมเขาก็จะมีเครื่องหวายที่จะผูกเรือให้มันตั้งอยู่ตรงๆได้เครื่องหวายเนี่ยมันถูกอบอยู่กับลมแดดชุ่มแฉะด้วยความชื้นมันจะเปื่อยผุพังลงได้เหมือนกันว่าจิตของเราปฏิบัติไปตามศีลสมาธิปัญญาแล้วมันจะค่อยคลายหลุดออกจากสังโยชน์ต่างๆได ้เครื่องร้อยรัดทั้งหลายแหละถูกไหมเจ ้ าคะ ใช่เราก็มีเรื่องราวอื่นอีกเช่นว่าแม่ไก่โกไข่แม่ไก่โกไข่อย่างดีพลิกให้ทั่วกกให้ทั่วอย่างดีแล้วแต่จะมาหวังว่าเอาลูกไก่จงใช้กระเปาะจะงอยเท้าหรือจะงอยปากกระเทาะกระเปาะออกมาเขาจะทำไม่ได้แต่จะมีเวลาที่เหมาะสมของเขาเขาก็จะออกมาได ้เนี่ยใช่ค ่ะก็จะเป็นในแนวทางนี้นิ้วตัวไหนเฉยนะอันนี้คือเราจะไม่ได้ไปเอาหัวข้อนั้นมาแต่เราจะไล่ไปตามลำดับทีละข้อละข้ออันนี้อธิบายให้เพราะนั้นก็คือสร้างเหตุเนี่ยให้ทำอย่างให้มันดีละเอียดยิ่งขึ้นไปในศีลนั้นยิ่ง ใช่ค่ะ โอเคแต่ไม่อีกพระสูตรที่สองเมื่อสักครู่นี้คือข้อ93 เนาะเจ้าค ่ะแต่มาในข้อ94ข้อ94ข้อ94นี่คือพระสูตรที่ชื่อว่าปวิเวกสูตรปวิเวกสูตรก็พูดถึง3ข้อเหมือนกันศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าพูดคนละอย่างพูดคนละแบบโดยในเรื่องนี้พูดถึงการที่กิเลสของเราเนี่ยมันจะละไปหายไปดับไปโอเคกิเลสของเราเนี่ยมันจะลดไปได้อย่างไรโดยเปรียบเทียบถึงพวกปริภาชกที่ว่าไม่ใช่ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาพูดถึงว่าคุณจะให้กิเลสมันออกไปจากจิตใจของเราสงัดเราใช้คำนี้ล่ะคือสงัดนี่คือหมายความว่าเหมือนตอนกลางคืนมันจะมีเสียงแมลงเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรพวกนี้ใช่ป่ะเสียงลมเสียงอะไรบ้างถ้าสงัดจริงๆเลยเนี่ยเสียงแมลงไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงใบไม้ไม่มีเสียงสัตว์เดินไม่มีเงียบกริบเหมือนในถ้ำเนี่ยมันจะเหมือนวิ่งวิ่งในหูนี่คือสงัดจริงๆคือสงัดแต่ทีนี้เราพูดถึงการสงัดจากกิเลสคือจิตใจเนี่ยไม่มีความพยาบาทเบียดเบียนก่อไปราคะโทสะโมหะไม่มีอาจจะชั่วคราวอาจจะตลอดการไม่มีปัญหาเอาแค่ว่าคำนี้ก่อนนี่คือสงัดจากกิเลส เจ้าค่ะ ทีนี้พระพุทธเจ้ายกพวกปริภาชกบอกว่าพวกปริภาชกเนี่ยเขาจะพูดถึงการสงัดจากกิเลสด้วยเหตุปัจจัย3อย่างคืออาศัยจีวรบินทบาทแล้วก็เสนาสนะใส่จีวรบินทบาทเสนาสนะแล้วถ้าคุณจะสงัดจากกิเลสได้ไงเอาไว้คือเขาอาศัยสิ่งพวกนี้เป็นเครื่องบริขารของความเป็นสมณะของปริภาชกตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมีจะอุบัติขึ้นเนี่ยเนาะก็ต้องฉันต้องมีอุปกรณ์เนี่ยคือจีวรผ้าใช่ไหมบินทบาทอาหารแล้วก็ที่อยู่แบบนี้ specificแบบนี้ฉันถึงจะสงัดจากกิเลสได้ผ้านี่คืออะไรนุ่งห่มเปลือกไม้นุ่งห่มหนังอาชีนะนุ่งห่มผ้าห่อศพนุ่งห่มผ้าคอกลองนุ่งห่มผ้ากำพลผมคนคือเนี่ยคืออาศัยลักษณะการทำทุกรกิริยาในแบบที่ว่าอาศัยผ้ามาเป็นเหต ุ ว่าด้วยการห่มผ้าแบบนี้ห่มหนังเสือคือคิวรูปแบบเราจะเห็นพวกฤาษีอย่างเงี้ยเนาะเขาเอาผ้าแบบนี้มาห่มปุ๊บเนี่ยอันนี้เนี่ยคือฉันว่าด้วยการห่มผ้าเนี่ยฉันจะ กิเลสลดได้ สงัดจากกิเลส นี่เข้าใจนะนี่คืออาศัยจีวรจึงทำให้กิเลสคุณลดคือมันอาจจะไม่ค่อยคือฟังแล้วมันไม่ make sense เหรอเกิดว่า เจ้าค่ะ คือมันไม่ถูกไง ไม่สมเหตุสมผลนะเจ้าค่ะ เจ้าค่ะต่อไปอาศัยบิณฑบาตบิณฑบาตแล้วทำให้คุณกิเลสลดได้ไงก็เขาพูดถึงกันกินแต่ใบไม้กินแต่ข้าวฟ่างกินอาหารนิดเดียวกินแต่ผลกระเบากินโคไมคืออุจจาระลูกวัวที่ยังไม่หย่านมแม่กินรำบ้างกินอะไรที่มันเป็นการทำทุกขกิริยา เจ้าค่ะ โอเคนั่นคือเซนแบบนี้นี่คืออาศัยอาหารบิณฑบาต เจ้าค่ะ คือคุณจะบริสุทธิ์ได้ด้วยอาหารที่คุณกินเข้าไปเช่นถ้าเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันเนี่ยคุณเป็นอะไรคุณเป็นวีแกนคุณเป็นเวเจเทเรียนคุณเป็นอะไรเงี้ยแล้วคุณคิดว่าคุณจะสงัดจากกิเลสได้ด้วยการที่กินอาหารแบบนี้เข้าไป เจ้า ค่ะโอเคเนาะอันนี้คือเปรียบเทียบกับมาถัดมาอีกทำไมอย่างที่สามคือเพราะอาศัยเสนาสนะเสนาสนะนี่ก็หมายถึงที่อยู่เช่นบางคนอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้อยู่ล้อมฟางอยู่ป่าทุบอยู่เงื้อมผาลักษณะที่อาศัยที่อยู่เป็นเหตุปัจจัยแล้วจะทำให้ว่าฉันเนี่ยถึงจะสงัดจากกิเลสได้จึงอาศัยแบบเนี้ยด้วยคำสอนแบบเนี้ยก็จึงได้เครื่องบริการแบบนี้มาในความที่เขาเป็นสมณะเป็นปริพาชกเป็นนักบวชแบบนี้โอเคนี่คือลักษณะของเขาโอเคนะทีนี้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมะวินัยนี้ก็บัญญัติ3อย่างเหมือนกันสามอย่างเหมือนกันก็คือยกเรื่องของศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญา แตกต่างจากเขาโดยสิ้นเชิงนะเจ้าค่ะ คนละอย่างกัน เรื่องเจ้าค ่ ะ ใช่คือหนึ่งมีศีลละความทุศีลสองอยู่นี้คือพระอาจารย์เปรียบเทียบนะว่าแต่ในตัวพระสูตรจริงเนี่ยคือท่านพูดถึงศีลข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยพูดถึงเรื่องสัมมาทิฏฐิแล้วก็ข้อที่สามเนี่ยละอาสวะ เจ้าค ่ ะ ศีลนี่คือศีลข้อประดับทางกายทางวาจาเนาะข้อที่สองสัมมาทิฏฐิเนี่ยคือหมายถึงปัญญาละมิจฉาทิฏฐิแล้วข้อที่สามคือความที่เป็นขีณาสพละอาสวะทั้งหลายคำว่าเป็นขีณาสพและอาสวะทั้งหลายเนี่ยอาสวะนี่คือหมายถึงอาสวะคือกามอาสวะคือภพอาสวะคืออวิชชาเนาะอาสวะคืออวิชชาอาสวะมี4อย่างเนาะแล้วก็มีอาสวะคือทิฏฐิแล้วก็อาสวะคืออวิชชาบางทีก็แจกแจงเป็นอาสวะ4อย่างอาสวะ3อย่างแล้วแต่ความที่มี3อย่างนี้อาศัย3อย่างเนี้ยคุณจึงปราศจากราคะโทสะโมหะสงัดจากกิเลสได้สามอย่างคือบางทีฟังแล้วคือถ้าเทียบเทียบกับมาคือถ้าเราจะพูดก็คือศีลสมาธิปัญญาเอาอย่างนี้ง่ายๆก็ได้แต่ว่าในที่นี้ท่านพูดถึงศีลสมาธิทิแล้วก็ละอาสวะโอเคนะศีลสมาธิทิละอาสวะแต่ว่าถ้าจะเปรียบเทียบแล้วมันน่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็คือได้ทั้งสองอย่างคือพูดไปแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมลองไปอ่านดูว่ามันก็จะมีความหมายในเซนส์นั้นแหละ ค ่ ะ อุปมาอุปไมยนี้น่าสนใจท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับนาของข้าวนาข้าวสาลีของคนที่เป็นเจ้าของนาเนี่ยนะพอเขาทำเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้คนเนี่ยรีบเกี่ยวข้าวรวบรวมคนเข้าไปในลานพอรวบรวมคนเข้าไปในลานแล้วก็จะให้นวดเอาฟางออกเอาข้าวรีบออกฝัดข้าวปุ๊บรีบขนเอาเฉพาะเม็ดข้าวเต็ ม ๆเก็บเอาไว้ซ้อมนี่คือทุบให้เปลือกข้าวมันเอาออกเหลือแต่เป็นข้าวสารชั้นดีข้าวสารนะที่พร้อมหุงกินได้ก็คือเปรียบเหมือนกับว่าคนที่มีศีลละความทุศีลพอความละความทุศีลแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิแล้วก็เป็นขีณาสพและอาสวะต่างๆก็จะทำให้มันถึงความเป็นข้าวที่สุขสมบูรณ์คือไม่มีกิเลส เป็นคนสมบูรณ์ขึ้นมาถูกไหมเจ้าคะ ถูกต้อง เจ้าค่ะ อันนี้คืออุปมาไวยเปรียบเทียบ เจ้าค่ะ อันนี้คือข้อที่94วิเคราะห์ตรงนี้นิดหนึ่งคุณใจว่าจริงๆแล้วถ้าเราจะอาศัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะโอเคนะอาศัยจีวรบิณฑบาตเสนาสนะแล้วสงัดจากกิเลสได้ไหม ไม่ได้เจ้าค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นกับวัตถุนะเจ้าค่ะ ในหลักศาสนาพุทธของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับสติปัญญาความพิจารณาอะไรต่างๆมากกว่าการที่ว่าจะไปยึดวัตถุว่าทำอย่างนู้นอย่างนี้อย่างที่พระอาจารย์ที่พวกปริปาชกเขาคิดนิยมยังบอกเลยแบบของพระพุทธเจ้าเรานี่ยอดเยี่ยมกว่ากันเยอะมากเลยเจ้าค่ะมีเหตุมีผล ใช่ใช่อันนี้คือท่านยกเป็นหัวข้อขึ้นมาใช่ไหมแล้วอธิบายว่าที่ยกเป็นหัวข้อเนี่ยที่ว่าอาศัยจีวรแล้วจึงสังกัดจากกิเลสเนี่ยเขาคิดอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้ทีนี้ว่าถ้าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีส่วนที่ว่าบุคคลเนี่ยอาศัยปัจจัยสี่เพื่อละอาสวะได้อาศัยปัจจัยสี่เพื่อละอาสวะได้เหมือนกันโดยที่ว่าอาหารมิตรบาลเนี่ยคุณได้อาหารอะไรมาพิจารณาโดยแยบคายและจึงบริโภคไม่บริโภคเพื่อเล่นผู้มัวเมาเข้าใจไหมไม่บริโภคเพื่อประดับตกแต่งแต่บริโภคเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้อย่างเงี้ย เพื่อที่จะปฏิบัติความเพียรต่อไปถูกไหมเจ้าค่ะ ไม่มีความกำหนัดไม่ได้กินเพื่อที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้ความที่ว่าคุณกินนั้นน่ะอาศัยอาหารนั้นน่ะคุณละความยึดถือในอาหารนั้นได ้ มันไม่เหมือนกับว่าคุณต้องฉันต้องกินอันนี้นะฉันต้องไม่กินอันนั้นฉันต้องกินหญ้าฉันต้องกินโคไมแล้วถึงจะแบบบริสุทธิ์ได้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นศีลปัตตปรมาสไง เจ้าค่ะ คุณอาศัยผ้าแบบนี ้คำๆไป แล้วฉันถึงจะบริสุทธิ์ได้นี่อันนี้ศีลปัตตปรมาสคุณจะต้องกินอาหารประเภทนี้ฉันถึงจะบริสุทธิ์ได้อันนี้ศีลปัตตปรมาสฉันต้องอยู่ที่แบบนี้ฉันถึงจะบริสุทธิ์ได้คือศีลปัตตปรมาสแต่ยังไงถึงจะไม่เป็นศีลปัตตปรมาสคือไม่ทำให้กิเลสเพิ่มแต่ทำให้กิเลสลดได้จริงๆคือคุณจะห่มผ้าเนี่ยคุณก็พิจารณาก่อนดิว่าไม่ได้ห่มเพื่อความสวยงามแต่ห่มเพื่อที่จะปิดอวัยวะอันที่ให้เกิดความละอายเพื่อการความร้อนความหนาวอย่างนี้เท่านั้นศีลาสนะก็เหมือนกันคุณก็อาศัยศีลาสนะเพื่อที่จะกันแดดกันฝนกันลมกันร้อนแล้วก็ให้อยู่ได้สำหรับการปฏิบัติอาหารก็พิจารณาอยู่กันเรื่องการพิจารณาปัจจัยสี่ก็จะทำให้อาสวะกิเลสคุณเนี่ยลดได้เหมือนกัน เจ้าค่ะ เกิดไหมมันอยู่ที่มุมมองเรา ใช่เจ้าค่ะอยู่ที่การพิจารณาถูกต้องหรือไม่ ใช่ จึงต้องมีความลึกซึ้งแยบคายคือพูดหัวข้อเดียวกันเหมือนกันเนี่ยแต่ไส้ในมันไม่เหมือนมันไปคนละที ่ค ่ะหัวข้อว่าอาศัยจีวรจึงละกิเลสได้หัวข้อว่าอาศัยจีวรจึงละกิเลสได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ไส้ในของพวกปริพาชกเนี่ยก็คือต้องฉันต้องผ้าแบบนี้ฉันต้องผ้าแบบนั้นอย่างนั้นไม่ได้แต่ที่ของพระพุทธเจ้าไส้ในคือว่าคุณพิจารณาก่อนนุ่งห่มอย่างเงี้ยมันคนละอย่างไส้ในไม่เหมือนกัน ล ึ กซึ้งกว่ากัน ใช่ลึ กซึ้งกว่ากันนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ใช่ด้วยความลึกซึ้งตรงนี้แหละคือต้องมีความแยบคายลึกซึ้งแยบคายในการปฏิบัติ เจ้าค่ะ คือมันมีพระสูตรหนึ่งนะคุณดุจัยที่บอกไว้กับสมณุเทศชื่ออะไรเดี๋ยวถ้าเรามานึกได้เราจะบอกพูดถึงว่าปรารภเจ้าชายอภัยพูดถึงว่าสมมติคุณเห็นเขาเอาอะไรไม่รู้ใส่ลงไปในหม้อสีน้ำตาลหน่อยใส่ลงไปในหม้อแล้วเขาก็โม่ปุ๊บอ้าวเขาได้น้ำมันออกมาได้น้ำมันออกมาเราก็โอ้ยทำบ้างแล้วฉันก็อยากได้น้ำมันใช่ไหมล่ะ จ้าค่ะ กูก็ไปขนเอาทรายสีเหลืองๆเหมือนกันใส่ลงในหม้อขนเอาทรายใส่ลงไปในหม้อแล้วคุณก็โม่ออกมา โม่ไม่ได้น้ำม ัน ไม่ได้แน่นอนจนกระทั่งพระจันทร์เนี่ยวนมาอีกรอบหนึ่งคุณก็โม่ไปเถอะคุณก็ไม่ได้น้ำมันออกมาเพราะไม่ลึกซึ้งแยบคายดูคล้ายๆกันอยู่ทรายกับงาที่บดเป็นเยื่อแล้วนี่ดูคล้ายๆกันงาใช่ไหมงามสีขาวใช่ไห ม หรือสีออกสีเนื้อๆหน่อย เหลืองนิดนึง พอคุณเอาไปบดปุ๊บมันก็จะเป็นเยื่อมันก็จะดูเป็นคล้ายๆทรายเอาไปใส่เอาบดออกมาได้น้ำมันถ้าเป็นงาแต่ไม่ได้อะไรถ้าเป็นทรายเพราะฉะนั้นต้องมีความแยบคายดูเหมือนกันอาจจะไม่เหมือนกันต้องมีความซึ่งแยบคายในการปฏิบัติก็ต้องกลับมาที่หลักของศีลสมาธิปัญญาไอ้ที่ว่าจุดว่าคุณเอาอาศัยปัจจัยสี่แล้วคุณพิจารณาให้ละกิเลสนั่นคือปัญญาไงปัญญาในการที่คุณเห็นแบบนี้นี่ถึงจะถูก เจ้าค่ะอยู่ที่ปัญญาแล้วก็แนวคิด ใช ่แนวคิดพิจารณาด้วยถูกไหมเจ ้ าค่ะต้องลึกซึ้งและแยบคายเจ้าค่ะแบบศาสนาของเราคือศาสนาพุทธนะเจ้าค ่ ะ แต่มาในข้อที่95ข้อที่95 เจ้าค่ะ ข้อที่95นี่พูดถึงพระสูตรที่ชื่อว่าสารทสูตรสารทสูตรแปลว่าธรรมจักสุกับท้องฟ้าในฤดูศาสตร์ฤดูศาสตร์นี่คือท้ายฤดูฝน อ ื ท้ายฤดูฝนเนี่ยหมายความว่าเป็นฤดูที่ลมฝนมาหมดแล้วแล้วก็เมฆหมอกอะไรนี่หมดแล้วท้องฟ้ามันจะเขาเรียกว่า แจ่มใสขึ้น แจ่มใสขึ้นจากที่มันมีหมอกมีอะไรมันก็แจ่มใสอย่างฤดูเนี้ยเป็นฤดูสาดก็ว่าได ้ หลังลอยกระทงมาเนี่ยช่วงมันเดือนแรกหรือว่าคาบเกี่ยวลอยกระทงเนี่ยเดือนสุดท้ายของฤดูฝนเดือนแรกของฤดูหนาวเนี่ยจะเป็นฤดูสาดเป็นฤดูสาด เขาเรียกปลายฝนต้นหนาวนะเจ้าค่ะที ่ เขาเรียกกันเจ้าค่ะ จะเริ่มแบบบรรยากาศมันจะเปลี่ยนแปลงไปอุณหภูมิจะลดลงอากาศจะแจ่มใสขึ้นกลางคืนจะยาวขึ้นไปถึงกลางวันเนี่ยก็จะมันจะมีเวลาที่มันพอดีกันใช่ไหมแล้วมันก็จะแบบเริ่มมีความแจ่มใสความแจ่มใสเนี่ยจะมีตอนกลางวันเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตอนคืนด้วยพูดถึงว่าดวงอาทิตย์ส่องไปทั่วท้องฟ้าขจัดความมืดที่อยู่ในอากาศทั้งหมดเหมือนกันว่าบุคคลที่มีธรรมสามอย่างนี้หรือมีธรรมสามอย่างเนี้ยคือบุคคลที่มีสมาธิที่มีญาณทัศนะสามารถละสังโยชน์สามอย่างคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็สีลัพพตปรมาสเนี่ยนี่คือลำดับแรกแล้วต่อมาก็จะละธรรมสองอย่างคือความเพ่งเล็งความเพ่งเล็งที่เกิดอภิชฌาความพยาบาทก็มีอย่างนี้คือความคิดปองร้ายเนา ะ จากนั้นคุณก็จะสามารถเข้าฌานหนึ่งได้เข้าฌานหนึ่งได้ที่พูดถึงเนี่ยที่พูดถึงเนี่ยคืออะไรพูดถึงคุณธรรมของโสดาบันพูดถึงนี่คือคุณธรรมของโสดาบันเพราะคุณละสังโยชน์สามอย่างได้พอเราอยู่ในหมวด3ใช่ไหมเราต้องหาว่ามันอะไรที่มันเป็น3 เป็น3ข้อทั้งน ั้นใช่3ข้อนี้ก็อะไรก็ละศีลปัตตปรมาสวิจิกิจฉาสักกายทิฏฐิ เจ้าค่ะ อาศัยอะไรนะคุณถึงละอันนี้ได้อาศัยธรรมจักขุธรรมจักขุเรื่องอะไรญาณไงญาณคือปัญญาเห็นอะไรเห็นความเห็นตามความจริงเห็นอะไรไม่รู้คือเหมือนกับว่าพระอาทิตย์ขึ้นเหมือนกับว่าเมฆหมอกมันแจ่มกระจ่างแล้วคุณจะเริ่มเห็นสิ่งต่างๆอย่างชัดแจ้งชัดเจนเหมือนกันว่าพอเราเริ่มเคลียร์จิตใจของเราเนี่ยเราก็จะเห็นได้ตามความเป็นจริงโดยละสังโยชน์3อย่างเพราะว่าถ้ายังมีสักกายทิฏฐิคุณเห็นตามความจริงไม่ได้ทิฏฐิแปลว่าความเห็นแล้วสิ่งเห็นว่าเป็นตัวของเราคุณก็จะไม่เห็นตามความที่มันเป็นสัมมาทิฏฐิว่ามันเป็นจริงๆมันเป็นยังไงวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็ทำให้จิตไม่สงบไม่เป็นสมาธิศีลปัตตปรมาสการประพฤติที่เข้าใจผิดคลาดเคลื่อนก็จะไม่ถูกพอแต่พอเรามีความเห็นที่ถูกต้องคุณจะละสามอย่างนี้ได ้ ความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยก็คือคุณมีความเข้าใจที่ถูกต้องพูดง่ายๆคือสมาธิถี่คุณมีสมาธิถี่เนี่ยแสดงว่ามันก็จะละสักกายทิฏฐิไปแล้วในตัวทีนี้พอมีสัมมาทิฏฐิปุ๊บเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามีปัญญาพอประมาณใช่ไหมละสักกายทิฏฐิแล้วเนี่ยสมาธิมันก็มีพอประมาณด้วยสมาธิที่มีพอประมาณเนี่ยมันก็จะละไอความเคลือบแคลงเห็นแย้งวิจิกิจฉาได ้เจ้าค่ะ พอคุณมีปัญญาเห็นตามความจริงศีลคุณเต็มศีลคุณเต็มก็ละศีลปัตตปรมาสได้แล้วก็จะถึงกันไม่ละสังโยชน์สามอย่างได้แล้วด้วยความที่สมาธิพอประมาณเนี่ยต่อไปก่อนตายนะนี่พูดถึงว่าก่อนตายเนี่ยคุณจะละความเพ่งเล็งและความพยาบาทได้อีกด้วยเอาแสดงว่านิวรณ์นี่หมดแล้วนิวรณ์หมดแล้วด้วยจิตที่เป็นแบบเนี้ยทำให้เขาได้สมาธิแน่นอนสมาธิแน่นอนแล้วก็จังหวะที่เนี่ยแหละคือจุดที่ว่าถ้าคุณทำสมาธิให้ได้เต็มก่อนตายนะนี่คืออัปเกรดจากโสดาบันเป็นอนาคามีอัปเกรดไม่ใช่จากโสดาบันเป็นสกทาคามีนะอัปเกรดจากโสดาบันเป็นอนาคามีเลยทั้งนี้ทั้งนั้นคุณต้องทำสมาธิให้ได้เต็มโอเคอันนี้คือข้อที่95สารทสูตรคือการที่มันเริ่มแจ่มใสขึ้นมา เจ้าค่ะ ในยะเนี่ยพระอาจารย์มีความคิดว่าอย่างนี้ด้วยป่ะที่ท่านพูดถึงว่าหลังฤดูฝนแล้วมันเริ่มแจ่มใสขึ้นมาเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับคนที่ทำเกษตรกรรมนะคนที่ทำเกษตรกรรมเนี่ยที่แจ้งของชาวนาตอนช่วงก่อนฤดูฝนหรือในระหว่างฤดูฝนเนี่ยเขาก็จะแบบยุ่งวุ่นวายกังวลนั่นนี ่ ผลผลิตปีนี้จะดีไหมน้ำจะดีไหม แล้วจะฉันจะทำยังไงอันนี้จะเตรียมพร้อมหรือเปล่าต่อไปต้องทำอะไรเขาจะแบบวุ่นวายอย่างมากเลย ใช่ป่ะ แล้วจะไปเอาธุระอะไรเขาเนี่ยมันจะยากโดยมีคนที่ดำนาอยู่คนที่ปลูกพืชอยู่เนี่ยทีนี้พอเซตเทิลละไถดินเรียบร้อยอย่างที่เราว่ามาหว่านพืชเรียบร้อยแล้วก็เหลือรอน้ำและน้ำดีด้วยโอเคนะจนถึงปลายฤดูสารแล้วเริ่มที่จะเข้าสู่การเก็บเกี่ยวเนี่ยจิตใจของเขาจะเบิกบานจ ิ ตใจของเกษตรกรเนี่ยจะเบิกบานแล้วมันก็ประกอบกับอากาศก็แจ่มใสอะไรต่างๆเนี่ยก็จะแบบบางทีก็มีจิตใจร้องรำทำเพลงจากการบุญหรือแต่งกลอนแต่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมในที่นี้ท่านเอาอารมณ์แบบนี้มาเปรียบเทียบฤดูสารมาเปรียบเทียบถึงความว่าแจ่มใสออกจากการงานที่ยุ่งเหยิงอะไรต่างๆคุณเห็นไม่ตรงไม่จริงแล้วพอมาเห็นตรงเห็นจริงได้ความมืดก็หมกมัวหายออกไปแสงสว่างมีขึ้นมาอารมณ์แจ่มใสขึ้นมาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงในตรงจุดตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่เรียกว่าถ้าเทศให้กันฟังแล้วอาจจะบรรลุได้ง่ายขึ้นก็ได้ เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน จะแบบเพราะว่าจิตใจเหมือนกับเปิดบานสบายใจก็สามารถรับสิ่งดีๆเข้ามาได้เยอะมีความตั้งใจฟังเยอะนะ จ๊ะใช่ใช ่เจ้าค่ะ อันนี้คือในข้อที่95 95 เจ้าค่ะ ถัดมาในพระสูตรที่4วันนี้คือพระสูตรที่ชื่อว่าปริสาสูตรข้อที่96ตัวเลขข้อนี้นะอาจจะไม่ตรงกันในแต่ละฉบับ เจ้าค่ะ ฉบับของมหามกุฏก็จะเป็นเลขหนึ่งฉบับของมหาจุฬาก็จะเป็นเลขหนึ่งชื่อพระสูตรก็อาจจะไม่เหมือนกันด้วยที่พระสูตรก็จะไม่เหมือนกันด้วยก็อยู่ที่ว่าเขาเอาไงมาบางทีก็ตามบาลีบางทีก็ตามแต่เนื้อหาอย่างไรก็ตามเราเอาตามฉบับนี้แหละ มหาจุฬานี้นะเจ้าค่ะที่เราดูฟังกันอยู่เจ้าค่ะ ข้อที่96ข้อที่96ก็คือพระสูตรที่ว่าด้วยบริษัทคือหมู่บริษัทเนี่ยมี3อย่างเราเคยได้ยินเรื่องนี้ในตอนทุกขานิบาตบริษัทมี2อย่างแล้วก็มีหลายนัยยะด้วยบริษัทที่ประเสริฐกับบริษัทที่ไม่ประเสริฐโดยแยกเป็นนัยยะต่างๆโอเคเนาะอันนี้เราผ่านแล้ววันนี้เรามีบริษัท3อย่างพูดถึงบริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมบริษัทที่แตกแยกแล้วก็บริษัทที่สามัคคีมี3ข ้ อง่ายๆตรงตัวโอเคเนาะโดยบอกถึงบริษัทที่มีหัวหน้ายอดเยี่ยมหมายถึงบริษัทที่มีพระเถระที่ไม่หย่อนยานเป็นผู้นำในทางดีและมีการศึกษามีการทำความเพียรเพื่อให้เป็นตัวอย่างกับคนรุ่นหลังคนรุ่นหลังต่อๆมาก็เห็นว่าโอ้ภิกษุเถระนี่ไม่มากๆไม่หย่อนยานในทางธรรมมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่เนี่ยเขาก็เอาตรงเนี้ยเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติต่อๆไปอันนี้คือมีหัวหน้ายอดเยี่ยมเพราะหัวหน้าเนี่ยไม่ได้หมายความว่าคุณแต่งตั้งเอาว่าใครเป็นหัวหน้าแต่ว่าอยู่ตามซีเนียร์คืออย่างพระอาจารย์มาอยู่ในธรรมะวินัยนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยมีความคืออย่างในบริษัทเนี่ยบางทีคุณถูกข้ามหน้าข้ามตาได้หรือคนอายุน้อยบางทีถูกโปรโมทขึ้นได้อย่างนี้ใช่ไหม จะผ่านการข้ามหัวกันได ้อะไรอย่างเงี้ยคือเลื่อนขั้นตามตำแหน่งบางทีมันเปลี่ยนแปลงแต่ว่าในธรรมะวินัยนี้เนี่ยการเลื่อนตำแหน่งเนี่ยมันตามอาวุโสเลย เป๊ะเลย เป๊ะเลยเป๊ะเลยคือคนภาษามากคนภาษามากก็ใหญ่คนมีภาษาน้อยอยู่แล้ว จ้ะค่ะ แต่ว่า เงินสูงมากกว่า ใช่ใช่แต่ว่าเงินเดือนไม่เท่ากันเงินเดือนตามความสามารถตามความเพียรค ุ ณเพียรมากคุณได้เงินเดือนมากเงินเดือนนี่หมายถึงความสุขที่เกิดจากในภายในคนที่มีตำแหน่งสูงอาจจะเงินเดือนน้อยก็ได้มีความสุขที่เกิดจากธรรมะวินัยนี้น้อยก็ได้ในขณะที่คนที่มีตำแหน่งต่ำคุณจะมีเงินเดือนมากก็ได้คือความสุขที่เกิดจากธรรมะที่คุณมีเนี่ยมากก็ได้ ใช่ค่ะเข้าใจ เพราะนั้นมันก็จึงมีลักษณะว่าก็แฟร์เหมือนกันอ่ะคนที่มีภาษาน้อยกว่าก็ภาษาน้อยกว่าแล้วคุณจะไปเอาอะไรคุณก็ต้องให้คนที่ภาษามากกว่าเขาเป็นอยู่หน้าไปก็ธรรมดาอยู่แล้วใช่ป่ะแต่ว่าไอ้ลักษณะความเพียรความพยายามของเรามันอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วมาแตกต่างกันด้วยความคิดนี้ก็คือจึงมาถึงในจุดนี้ที่ว่าคนที่เป็นหัวหน้าคือพระเถระนั่นเองท่านจะดีไม่ดีท่านดีนี่คือมีหัวหน้ายอดเยี่ย ม ถ้าไม่ดีก็คือหัวหน้าไม่ดีโอเ ค ทีนี้พูดถึงว่าข้อที่สองบริษัทที่แตกแยกข้อสองข้อสามนี่คือตรงข้ามกัน เจ้าค่ะแตกแยกกับสามัคคีนะเจ้าค่ะ บริษัทที่แตกแยกก็คือว่าในหมู่ภิกษุเนี่ย มีการพูดทิ่มแทงกันบาดหมางกันทะเลาะกันใช้หอกคือปากเนี่ยจิกกันพูดทิ่มแทงกันนี่คือบริษัทที่แตกแยกในขณะที่บริษัทที่สามัคคีก็คือบริษัทที่พร้อมเพรียงกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้เหมือนกับนมผสมกับน้ำมองกันด้วยสายตาคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่ทีนี้พอเปรียบเทียบระหว่างในสองอันนี้แน่นอนว่าบริษัทที่สามัคคีเนี่ยดีกว่าแน่นอนใช่ปะในบริษัทที่สามัคคีที่ดีกว่าเนี่ยท่านบอกว่าอันนี้เป็นบริษัทที่ดีแล้วก็อยู่กันด้วยอย่างดีแน่นอนว่าจิตเนี่ยจะไม่มีการปฏิบัติเบียดเบียนอยู่กันด้วยจิตใจที่เหมือนพรหมด้วยจิตใจที่เหมือนพรหมท่านจึงเปรียบเทียบเหมือนกับว่าฝนตกลงเป็นภูเขาแล้วก็น้ำฝนเนี่ยจะทำให้ซอกเขาซอกห้วยลำธารให้เต็มพอซอกเขาซอกห้วยลำธารเต็มแล้วก็ทำบึงน้อยบึงใหญ่ให้เต็มบึงน้อยบึงใหญ่เต็มแล้วก็ทำแม่น้ำน้อยแม่น้ำใหญ่ให้เต็มขึ้นมาได ้ เช่นเดียวกันว่าถ้าเรามีพรหมวิหารพรหมวิหารนี่คือมีจิตแบบว่ามีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วเนี่ยจะทำให้อยู่กันอย่างสามัคคีได้ไม่แตกแยกได้ ใช่ค่ะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขด้วยใช่ไหมคะ ตรงข้อมูลนี้นะเอาแค่หลักการเนี่ยนะคุณดวงใจพระอาจารย์ได้เคยพูดอยู่ในช่วงของสมการชีวิตเนี่ยพูดถึงว่าไอ้คนเราเนี่ยมันทะเลาะกันแตกกันมีปัญหากันเนี่ยเพราะอะไรก็จะแล้วคุณจะทำอะไรที่มันจะแก้ได้นี่ไงตรงนี้เลย เอา แค่ว่า พรหมวิหารสี่นี่เองนะเจ้าคะ ใช่ จะแก้ได้ เอาแค่ว่าไม่ต้องถึงระดับชาติอะเอาแค่ว่าที่ทำงานเนี่ยนะถ้าคนแบบมันเกลียดกันเนี่ยไม่พอใจกันเนี่ยเห็นหน้ามันก็ไม่ชอบแล้วเข้าใจไหม เจ้าค่ะ ไม่ยิ้มให้ก็ว่าเขาไม่ยิ้มให้พอเขายิ้มให้ก็ยังบอกว่าเขายิ้มให้ด่าก็อีกทำไมยิ้มให้กันทำไมมันปัญหาเรื่องไงเข้าใจไหมมีปัญหาทุกอย่างจะเดินมาทางนี้ก็เดินมาทางนี้ทำไมแล้วจะเดินไปนั้นแล้วทำไมไม่มาทางนี้อันนี้มันก็จะหาเรื่องไปหมดโอเคนะเพราะว่าไม่ชอบกัน ทำอะไรก็ขวางหูขวางตาไปหมด เพราะว่าตั้งจิตไว้ด้วยความพยาบาทไงตั้งจิตไว้ด้วยความที่ว่าไม่ลงกันไม่รักกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันแต่เอาใหม่ถ้าผมว่าคุณมีเมตตากันมีอุเบกขาให้กันเมตตาอุเบกขาเนี่ยเหมือนฝนตกไปตกไปปุ๊บจากภูเขาทะเลเต็มได้ยังไงนะก็พอคุณมีเมตตามีอุเบกขาแล้วเนี่ยมันจะอยู่กันอย่างผาสุกได้เหมือนน้ำกับนมเข้ากันเอาคนเรามันไม่ผิดพลาดมันไม่ใช่แล้วมันก็มีผิดพลาดกันทุกคนแต่ด้วยเมตตาด้วยอุเบกขาให้อภัยกันได้ จะค่ะ ก็อาจจะมีผิดพลาดแต่ก็ไม่ใช่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่อะไรเรื่องใหญ่อยู่แต่ว่าแก้ไขเอาอย่างเงี้ยมันก็จะไปกันได้โอเคเมื่อจะไปกันได้ก็จะเข้ากันได้จะเป็นบริษัทที่สามัคคีกัน จะค่ะ นี่คือก้อน96นะสาระสำคัญอยู่ตรงนี ้จะค่ะ ต้องมีเมตตามีพรหมวิหารในพระสูตรนี้ท่านเจาะจงมาในหัวข้อของมุทิตาคือจริงๆแล้วคือพรหมวิหารทั้งหมดนั่นแหละนะคือพระอาจารย์เนี่ยเอาหมดแต่ว่าในที่นี้พระสูตรนี้นะข้อ96เนี่ยท่านเจาะจงมาในมุทิตานี่คือความยินดีพอใจจากการที่คนนั้นเขาประสบความสำเร็จอย่างใดอย่างหนึ่งหรือพ้นจากความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่ง อ ันนี้คือมุทิตาคืออยู่ด้วยมุทิตาเจโตวิมุตติจะมีความบันเทิงมีความอิ่มใจพอมีความบันเทิงมีความอิ่มใจมีปิติสุขแล้วก็จะมีความสุขมีสมาธิเกิดขึ้นก็จะอยู่กันได้อย่างผาสุก เจ้าค่ะ มุทิตาเนี่ยตรงนี้มันมาช่วยได้ในข้อที่ว่าถ้าสมมติเห็นเขาไม่ดีหรือเห็นเขาได้ดีถ้าเห็นเขาได้ดีปุ๊บเราจะไม่อิจฉาริษยาโอเคด้วยอะไรด้วยมุทิตา หรือไปกับเขาด้วย ใช่ เจ้าค่ะ หรือเห็นถ้าเขาไม่ได้ดีถ้าได้รับความทุกข์เนี่ยเราจะไม่ได้สมน้ำหน้าโอเคไหม คือ ถ้าความสมน้ำหน้าแล้วก็ความที่ยินดีคืออิจฉาและสมน้ำหน้าใช่ไหมมันมาคู่กันคือถ้าเขาได้ดีแล้วเราก็จะอิจฉาถ้าเขาไม่ได้ไม่ดีเราก็จะสมน้ำหน้านั่นคือแสดงว่าคุณไม่มีมุทิตา โอเค เอาใหม่เมตตาก่อนนะเมตตาเนี่ยก็คือความรักความปรารถนาดีให้เขามีความสุข จ้ะ แล้วก็จะตรงข้ามกันกับพยาบาทปรารถนาให้เขาได้ความทุกข์โอเคซึ่งมันก็จะต่างกันกับกรุณาเนี่ยคือคิดเบียดเบียนเขาตรงข้ามกันคิดทำร้ายเขาคิดเบียดเบียนคิดทำร้ายถ้าเขามีความทุกข์อยู่เนี่ย อยากให้เขามีความทุกข์ต่อให้เขาไม่มีความทุกข์ก็ตาม นี่คือกรุณาโอเคเพราะฉะนั้นพอคุณมีกรุณาปุ๊บคุณจะละไอ้เจ้าความที่ว่าปรารถนาปองร้ายเขาได ้ เขาเรียกวิหิงสาความคิดปองร้ายได้ด้วยกรุณาในมุทิตาเนี่ยมันมีสองเด้งในมุทิตาคนที่ไม่มีมุทิตาก่อนก็คือว่าพอเขาได้ดีมีความสุขใช่ไหมจากข้อแรกถ้าคุณไม่มีเมตตาถ้าคุณไม่มีเมตตาปุ๊บแล้วเขาได้ดีขึ้นมาโดยตัวเขาเองหรือไม่ต้องเกี่ยวกับเมตตาปุ๊บเราจะริษยาเขาถ้าคุณไม่มีมุทิตาในขณะเดียวกันถ้าเขาได้ความทุกข์จากข้อที่สองที่กรุณาเนี่ยนะคู่กันตรงข้ามกันเน ี่ ยถ้าเขาได้ความทุกข์ปุ๊บถ้าคุณมีกรุณาเนี่ยคุณจะไม่ได้แบบไปคิดให้เขาได้ความทุกข์หรอกแต่เขามีความทุกข์ของเขาเองสมมติเขามีความทุกข์ของเขาเองแล้วก็เกิดทุกข์ขึ้นมาปุ๊บเราจะมีสมน้ำหน้าถ้าเราไม่มีมุทิตา โอเค เพราะฉะนั้นตรงมุทิตาเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ว่าป้องกันแต่ความที่ว่าคนมันจะแตกกันนี่คือถ้าเอาข้อเดียวเอาข้อเนี้ยมุทิตา จะ ป้องกันจุดที่ว่าให้เกิดความสมัครสมาธิสมัครใจได้แล้วก็ทำจิตให้บันเทิงใจอยู่ได้ ก็คือเขามีความสุขเราก็ยินดีกับเขาเขามีความทุกข์เราก็ยังแบบว่าไม่ได้ไปสมน้ำหน้าเขาว่าเอาละดีแล้วละสมละแต่เราก็ยังแบบว่ามีจิตใจที่ว่าโอเคเขาทุกข์เราก็ไม่ไปซ้ำเติมเขาอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ ใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะ ก็จะมีส่วนของกรุณาแทรกมาด้วยล่ะในความที่ว่า เจ้าค่ะ คุณเห็นเขาทุกข์แล้วเราก็ปรารถนาดีให้เขาจะพ้นจากความทุกข์เหมือนจะไปเข้าส่วนของกรุณาด้วยโอเคท่านมาคุณใจในข้อที่พระสูตรที่5วันนี้พระสูตรที่5ซึ่งในพระสูตรที่5เนี่ยคืออยากจะเปิดเป็นต้นหน่วยก่อนในการที่จะพูดถึงพระสูตรที่6ที่7ไปด้วยกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเกี่ยวกับม้าเกี่ยวกับม้าอาชนัยเกี่ยวกับม้าอาชนัยทั้ง3พระสูตรนี้5เป็นข้อที่97 98แล้วก็99 97 98 99คือในพระสูตรที่5 6และ7วันนี ้ พูดถึงม้าอาชนัย3พระสูตรนี้เลยโดยในพระสูตรแรกพูดถึงม้าอาชนัยพันดีหรือที่สมควรจะเป็นองค์อวัยวะของพระราชาโอเคในต้องคุณสมบัติ3อย่างเดี๋ยวเราจะไปเจอแบบนี้อีกในข้อหมวด4จตุกานิบาตต้องมีคุณสมบัติ4อย่างในวันนี้เราพูดถึง3คือสมมติได้สีสมมติได้กำลังสมมติได้ความเร็วโอเคนะสีกำลังความเร็ว ใช่ค่ะ ซึ่งในทั้ง3พระสูตรเนี่ยพูดถึงอันเดียวกันนี่แหละสีกำลังความเร็วแต่รายละเอียดไม่เหมือนกันโอเคนี่คือม้านะม้า เจ้าค่ะม้าอาชนัย ใช่เปรียบเทียบกับภิกษุหรือบุคคลในธรรมะในนี้คุณจะต้องมีคุณสมบัติ3อย่างนี้ถึงเรียกว่าเป็นอาหุเนียบุคคลปาหุเนียบุคคลทักกิเนียบุคคลอัญชลีกัลยาณบุคคลคือบุคคลที่ควรแก่ของที่เขานำมาถวายบุคคลควรแก่การต้อนรับบุคคลควรแก่การทำทักษิณาบุคคลควรประกอบอัญชลี โอเค ทำไมเขาถึงว่าเวลาพูดกับพระเนี่ยให้พนมมืออย่างนี้นะประกอบอัญชลีเนี่ยก็คือตรงนี้แหละแล้วต้องมีคุณธรรมอะไรก็คือต้องสมบูรณ์ด้วยสีคือวรรณะโอเคน ะ กำลังคือกำลังเนาะคือพละฝีเท้าเร็วเนี่ยคือปัญญาศีลวันนั้นคือศีลกำลังคือกำลังสมาธิกำลังนี่ขอไปกำลังนี่คือกำลังความเพียรเนาะกำลังความเพียรปัญญาเนี่ยคือการเห็นตามความเป็นจริงในอริยสัจ4ถ้าคุณมีศีลมีความเพียรและเห็นอริยสัจนี่คือเป็นอาหุเนียบุคคลนะปาหุเนียบุคคลบุคคลที่ควรทำการบูชาบุคคลควรต้อนรับอันนี้คือในข้อที่97มาชนัยพระสูตรแรกในมาชนัยพระสูตรที่2ก็ยกหัวเหมือนกันเปรียบเทียบม้าเหมือนกันมาเปรียบเทียบกับภิกษุเหมือนกันว่าศีลวันนะใช่ไหมวันนะคือศีลกำลังนี่คือความเพียรแต่ปัญญาเนี่ยต่างกันในข้อปัญญาในข้อชาวเนี่ยในข้อในข้อที่98มาชนัยพระสูตรที่2เนี่ยท่านยกถึงบุคคลที่เป็นอนาคามีโอเคนะมันจะไล่ไปอย่างนี้นะข้อแรกที่เราพูดมาสักครู่นี้เห็นอริยสัจ4ใช่ไหมเห็นเฉยๆนั่นคือโสดาบัน ข้อที่2ในของมาชนัยคืออนาคามีปัญญาในข้อนี้ข้อที่3ของมาชนัยคืออรหันต ์ โอเคเดี๋ยวเอาสังโยชน์มาเป็นตัววัดถ้าคุณเห็นอริยสัจ4สังโยชน์3อย่างคุณละไปแล้วถ้าคุณละอีก2อย่างได้กามแล้วก็ปฏิฆะกามราคะกับปฏิฆะคุณก็เป็นอนาคามีแล้วคุณละสังโยชน์ได้10ข้อเลยไอ้ชาวปัญญาคุณตรงเนี้ยก็คือเป็นอรหันต์เลยมาชนัยพระสูตรแรกคือ997พูดถึงโสดาบันในข้อปัญญามาชนัยพระสูตรที่2คือ98พูดถึงอนาคามีในข้อปัญญามาชนัยพระสูตรที่3คือข้อ99ในหัวข้อปัญญานั้นพูดถึงอรหันต์นั่นก็คือไล่ไปตามลำดับ สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ตามนี้ใช่จุดอื่นที่น่าสนใจในพระสูตรนี้คือวันนี้ก็คงจะเอาแค่นี้แหละนะเพราะว่าถ้าไปเรื่องอื่นมันจะมีรายละเอียดที่มากขึ้นเอาตรงจุดนี้ที่ว่าน่าสนใจคือวันนะใช่ไหมกำลังและชาวเปรียบเทียบกับสีกำลังและความเร็วสีกำลังและความเร็ว ของ มาใช่สีคือวันนะสีของตัวมาเนาะคือวันนะคือสีของเราเพราะนั้นคนที่แบบว่าสวยหล่อดูดีอย่างเงี้ยนะนี่คือวันนะดีใช่ไห ม แต่ว่าโอ้โหไม่มีสีเนี่ยคือมันเน่าไงมันดูไม่ดีถ้าสวยแล้วหล่อแล้วมีสีด้วยโอ้โหนี่คือวันนะด้วยรูปงามใช่นี่คือวันนะของเขาสองกำลังนี่คือความเพียรกำลังในความเพียรความเพียรนี่ไม่ใช่ความเพียรในเรื่องอื่นแต่ความเพียรเพื่อที่จะละอกุศลธรรมทำกุศลธรรมเนี่ยให้มันเกิดขึ้นในความเพียรอันนี ้ แล้วในข้อที่3นี่คือความเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านเปรียบเทียบถึงญาณในการรู้อริยสัจนี่คือความเร็วความเร็วความเร็วในการที่คุณจะทำปัญญาในการเข้าใจเรื่องต่างๆนี่ให้เกิดขึ้นดีขึ้นมีขึ้นความเร็วในความเร็วตรงนี้คือปัญญาในขั้นต่างๆละจากโสดาบันสกทาคามีขอไปโสดาบันอนาคามีแล้วก็อรหันต์ในการเห็นอริยสัจนี่คือปัญญาเปรียบเทียบกับความเร็วโอเคนะ ความเร็ว ใช่เพราะฉะนั้นเวลาเราฝึกทำอะไรแล้วจนชำนาญมันจะมีความเร็วอยู่ในงานนั้นด้วยเพราะคุณทำชำนาญแล้วนั่นคือคุณมีปัญญาด้วยอย่างนั้นเองโอเคนี่คือเรื่องราวทั้งหมด7พระสูตรที่พูดในวันนี้ในหมวดของหมวด3โอเคอังคุตระนิกายช่วงของคุณเป็นในพระไตรปิฎกเชิญบาน เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารับรุณช่วงของคุณเป็นในพระไตรปิฎกก็คงจะจบลงด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะจะพบกับคุณเป็นในพระไตรปิฎกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบุตรพี่ปุณโญได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะสำหรับจากนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายสุขเพียงแค่นี้นะคะจนกว่าจะพบกันใหม่ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ